Lakini sasa sababu kubwa ni malezi ya kihizbia waliolelewa. Mwaka 1966 na ikhwanu muslimin, tarudi nyuma kidogo, wakati serikali ya Misri mwaka 1954 baada ya kuwa washapata uhuru Misri kutoka kwa Muingereza, wakaja utawala sasa waki watu wale wa raia wachagua rais wao. Mara sitaki kueleza historia kwa urefu, nikirejea kwenye historia mtaona. Akaingia Gamal Abdel Nasser akawa rais. Palifanyika jaribio la mapinduzi la kumpindua Gamal, wanamuita Gamal Jamal Abdel Nasser, mwaka 1954. Jaribio lile lilifeli. Omar Tilmisani alikuwa ndio murshidu wa Ikhwan Muslimin. Alipopekuliwa nyumbani kwake akakutwa ana ghala na silaha, lakini watu wasema alikuwa amebambikiwa tu na hivi, si kweli. Lakini kiongozi wa Ikhwan Muslimin ndio murshidul a'la, hicho ndio cheo kikubwa kabisa, kama vile khalifa wa Uislamu. Kwa ilikuwa ni yeye sasa. Yule bwana akakamatwa, yeye na wengine wote waliotuhumiwa akiwemo Sayyid Qutb, kwamba wao walikusudia kuipindua serikali ya Gamal Abdel Nasser. Wakakaa jela zaidi ya miaka 10. Ile kamata ikawafanya wengine wakimbie nchi. Mwaka 1966 Sayyid Qutb na wenzake sita, Allah wasamehe makosa yao, walihukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Na kweli wakanyongwa wakafa. Wengine wakakimbia, mdogo wake alikimbilia Jidda akiitwa Muhammad Qutb, akawa yuko Jidda. Na maikhwani wengi wakatawanyika, kina Isamu al-Attar akakimbilia Sham, na Abdul Fattah Abu Ghudda wakawa kwa Sham. Maikhwani muslimuna wakule Sham wakagawanyika makundi mawili, kundi ambayo inafuata msimamo wa Hassan al-Banna, yani ile ikhwani ambayo ni Banna'iyya, taifa ya Banna'iyya. Hawa ni masufi wakiongozwa na Zaid al-Kawthari. Na msimamo mwingine ni msimamo wa Qutb, Sayyid Qutb, ambao ni msimamo wa takfir. Msimamo wa takfir. Kundi hili lilikuwa liko katika miji ya Halab, wenyewe ni Alapo, Alapo City. Alapo. Na wengine walikuwa Hama. Walikuwepo kule. Sasa katika waliokuwepo kule Halab na kundi lile la Sayyid Qutb, walikuwepo Muhammad Surur Zain al-Abidin. Muhammad Sururi bin Naif Zain al-Abidin, yeye alikuwa yuko Sham katika sehemu za Halab. Huyu akawa amebeba fikra za Sayyid Qutb. Hawa walikuwa na Isamu Attar, na wale masufi walikuwa na Abdul Fattah Abu Ghudda. Abdul Fattah Abu Ghudda ndiye walikuwa naye, yeye alikuwa ndio mwakilishi wa Hassan al-Banna na tarika ya Ikhwan al-Muslimin kule Sham, sehemu za Dimashq, kwa tarika ya kisufi, kwa sababu maikhwani masufi pia wamo wengi tu kama hao kina Abdul Fattah Abu Ghudda na Hassan al-Banna mwenyewe, kwa sababu Hassan al-Banna ni msufi wa tarika ya Shadhiliya. Tarika ya Shadhiliya, Sayyid Qutb wafuasi wake nikawa kina Isam al-Attar. Lakini kwenye kundi hili ndio yametoka makundi mengi ya takfiri. Kuna watu wajita salafia jihadia, salafia ya kitalia, sijui al-Qaida, sijui makundi yote yametoka hapo kwenye fikra za nani, za Sayyid Qutb. Unanielewa? Kwa sababu bendera ya takfiri katika asri hii imeshikwa na Sayyid Qutb kupitia vitabu vyake, na hilo ni kwa ushuhuda wa wanawachuoni wa Kiikhwan akiwemo Dr. Yusuf Al-Qardawi kwenye kitabu chake Aulawiyat Walharakati Al-Islamiyya fi Al-Marhalati Al-Qadima. Mimi niko nacho kitabu siku nyingi sana, kitabu hiki tangu mwaka 97. Anaeleza mule kwamba fikra Sayyid Qutb kupitia vitabu vyake ndiye anaeneza fikra za takfir. Na ni kweli ukisoma fi dhilali al-Qur'an limadha a'damuni, kitabu hatari kabisa, na vitabu vyake vingine. Kwa hiyo Muhammad Sururi Zainul Abidin, yeye akabeba fikra za Sayyid Qutb. Na katika YouTube ukimfungua Sayyid anasema wazi, mimi nimekulia katika malezi ya Ikhwan na hakuna jambo gumu kama kuuacha Ikhwan. Kwa kauli yake Muhammad Sururi Zainul Abidin, hakuna anemzulia. Bwana huyu akatoka kule katika nchi yao miaka ya 69 hivi mwishoni, akaingia Saudia akiwa ni mwalimu wa hisabu katika shule za sekondari, akawa amepangiwa sehemu za Gasim, akawa ni mwalimu asomeshe. Lakini mara akaanzisha harakati za da'wa, akaanzisha jumuiya ya mambo ya kheri, ya kutoa misaada, kusaidia mayatima, kuchimba visima, kufanya hivi, akalifanya hili. Lakini ikawa anawakusanya vijana, wanakwenda huko nje ya mji huko, wanajaza fikra, jaza fikra. Akafanya kazi hiyo, na katika watu waliomwafiki haraka haraka alikuwa ni Salmanu al-Auda na Safaru al-Hawali na Aidhu al-Qarni. Akaondoka akaenda Kuwait. Alipofika kule akaendeleza harakati za Ikhwan al-Muslimin, akishirikiana bwana mmoja kaitwa Sayyid Eid. Huyu Sayyid Eid huyu ni katika watu au viongozi wakubwa wa Ikhwan al-Muslimin, na aliwahi kufungwa jela moja, gereza moja, na Sayyid Qutb huko Misri. Baada ya muda kidogo akatofautiana na Sayyid Eid, akaanzisha kundi lake Muhammad Surur akishirikiana na Sheikh Hassan Ayub na Ghazi Tauba, na wote ni wanachama wa Ikhwan. Akakaa pale nani Muhammad Surur Zain al-Abidin, akahamia London, akenda Uingereza kwa kushirikiana na bwana mmoja akiitwa Abu Anas Muhammad al-Abda na baadhi ya vijana wa Kisaudia ambao walikuwa kule. Wakaanzisha taasisi ya Al-Muntada al-Islami, taasisi ya Al-Muntada al-Islami, taasisi ya Al-Muntada al-Islami ambayo makao makuu yako London. Na kupitia taasisi hii wakawa watoa magazeti, inaitwa Majallatul Bayan. Hili ni gazeti la mwaka 94, vijarida hivi, kuna vingi pale maktaba kwangu. Kila mwezi ulikuwa ukitoa, kila mwezi. Sasa wakawa watoa majalla hizi na ile Majallatus Sunna, maneno yake tutakuja kuyaona kumbeleni insha Allah, kama wakati utakuwepo tutakuja kuona insha Allah. Lakini alhasili wakawa wameanzisha taasisi ya mambo ya kheri, ya misaada, kujenga misikiti, kuchimba visima, vituo vya mayatima, kujenga mashukuli ya Kiislamu, kuwapa mishahara waalimu na kuwa kafala ya maduat, posho zile. Lakini bosi ni Muhammad Surur Zain al-Abidin, Muikhwani, mrengo wa Sayyid Qutb. Alafu akawa ana fikra zake mustaqil ambazo kwenye Al-Ajiba Mufid Abu Chini Sheikh Al-Fauzani katika fatawa zake hizi kwenye kitabu hiki, wanafunzi wengi wako nacho, ameulizwa sana kuhusu huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin huko ndani nani. Sasa huyu bwana baada ya kuanzisha taasisi hiyo ikafika Kenya, ikawa iko Nairobi Kenya, kutokana na ushuhuba walionao sasa bwana Salim Barahiani na Abubakar Abdu Abu Hamza, namtaja hapa, yule alikuwa ndiyo mandugu ule, atajua mwenyewe cheo chake, lakini alikuwa yuko Al-Muntada. Akaiunganisha Al-Muntada Tanzania na Barahiani, akawa ni mwajiriwa rasmi wa taasisi hiyo ya Al-Muntada al-Islami na wakala wao hapa nchini. Hao kina Koja wanajua, Koja Jerumani, watu wote wajua, wanaofahamu, na wamejenga misikiti kadhaa humu. Magoza wapi wamejenga misikiti, na walikuwa wakileta hivi vijarida vya Al-Bayan na Majallatu Sunna. Lakini huyu jamaa ni takthir quh. Sasa siku moja Sheikh Muhammad Nasiruddin aliulizwa kuhusu kundi liitwalo Sururia, na kitabu hapa, hiki kitabu kitwa Al-As'ilatu Shamia, hiki Al-As'ilatu Shamia ukurasa wa 40 mpaka 42, lakini siku nyingi sana wakati niko Saudia mimi, viko vingi. Wanafunzi wake, mmoja katika wanafunzi wake amezikusanya fatwa za Sheikh Al-Albani alizozitoa Sham, alizozitoa Qatar, alizozitoa Yemen, alizozitoa wapi. Sasa hizi ni za watu wa Sham, aliulizwa shekhe kuhusu hawa sururia ni kina nani, mbona tuwatajwa sisi sururia sururia. Akasema hivi, as-sururiyun hum atba'u Muhammad surur wa hum munazzamun wa hum min khilali ta'amulihim ara annahum sufiyatun asriyatun. Mpo? Akaendelea asema, wanasihati li haulai alla yahdhuru jalasatihim. Sururiyun ni wafuasi wa Muhammad surur, na wao ni wenye kuwekea nidhamu maalumu na kupitia miamala kuamiliana nao. Mimi nimewaona hawa ni masufi wa zama hizi, mimi nasaha zangu kwa hao vijana wasihudhurie kwao. Haya ni maelezo anayataja Sheikh Al-Albani na Barayani anayajua haya, lakini yakawa niko pamoja nao, na ajue yule ni mtu takfiri, ana mafikira machafu ya kukufurisha watu, kwa sababu yuko katika mrengo wa Sayyid Qutb. Ndiyo maana sifanyi uchochezi. Kipindi kimepita hapa katika ukanda huu, palikuwa pana vuguvugu la mambo ya takfiri. Hao kina Budirogo, vijana wa Amboni, Mapangoni huku, si wapi, Barahiani hajawahi kutoa hata nusu karatasi ya kuzikemea fikra zile. Alikaa kimya mpaka tukasema mzee kwa hai au kafa, mbona tumsikii kimya? Waliosimama kupambana na fikra za takfiri ni maduati wa da'wa salafia, kwamba hizi ni fikra chafu, na ilikuwa vijana wengi vioni wapi washabebwa na fikra hizi. Yeye kwa kimya tabishana, mimi na yeye nasema haifai mtu kujifunga mabomu na kujilipua. Yafaa, mbona Dr. Karudai kasema yafaa? Yeye atetea, yeye ajitetea kwa sauti zake ziko. Mimi nabishana naye katika hili, si kwamba nabishana hivi kwa hivi, asema mimi najibu kwenye mihadhara yake, mimi kwenye makala zangu. 2007, 2008 waliokuwepo wakati ule wanalifahamu jambo hili. Kakaa kimya. Sasa hapa katikati mambo yanakwenda na korogeka, bali vijana waliomzunguka yeye, kuna mmoja ni mwalimu wake alikuwa akimfundisha Kifaransa, Allah amrehemu amsamehe huyo kijana, lakini watu washatakhallas naye, alikuwa naye katika watu wa fikra. Sasa mpaka watu wako wa karibu wewe, lakini kusema wingie mwalimu wanakuja kufundisha watoto wa Kiislamu katika hao, tukuite wewe ni mtu wa aina gani? Lakini hapa leo uje, watu wameshatulia, watu wanasoma, dawa inakwenda mbele, wewe misikiti yako imekushinda, eti waje. Ni upi usalafia jadida? Yaani wewe mtu vipi? Una matatizo gani wewe? Msongo wa mawazo, sio? Ana matatizo. Ndio maana nasema wakati mwingine mtu unazungumza unakuwa unapata jazba fulani kwa sababu ya vitendo vya kipumbavu vya kijinga anavyofanya. Sasa hawa ambao ili genge ambao liko likishambulia maulama ambao ni wanafunzi na wafuasi wa Muhammad Sururi Zainul Abidin, wewe umezunguka zunguka na wewe umeingia kwenye kundi hilo, na wasimama wataka kutupiga bi khinjari masmum, sio? La wallahi, hutaweza kufanya hivyo. Sisi tushawajua siku nyingi mnakotoka na mnakoelekea. Huko mnakotoka huko, sisi tayari tushafika siku nyingi, tunajua mnakotoka. Barahiani ni sururi katika mrengo wa Qutbiyun, ndiyo madhhaji yake, na ndiyo maana hakuna mahali ataweza kumsema vibaya Sayyid Qutb. Na maneno yote yaliyozungumzwa na wanawachuoni kwa Sayyid Qutb, yeye haoni kwamba ni matatizo. Yeye amoni ni mtu sawa kabisa. Sisi tunaona ni wanawachuoni wanasema huyu si mwanawachuoni, huyu ni mwandishi wa habari, huyu ni malenga, ni fundi wa kuandika kwenye magazeti, hii si alim. Ni maneno ya wanawachuoni wanasema hivyo. Wewe uje msifiwe na watu kana wanawachuoni wamekataa toba Ibn Sina. Vitu gani sasa? Wewe akaleta mifumo ambayo haina tamayuz. Wewe ukiwa tablighi utakuwemo, ukiwa takfiri utakwenda. Si ule bahari? Bahari mamjua nyinyi, alikaa hapa kituo cha yatima hapa ya hapa. Bahari ni takfiri, ni mtu wa takfiri katika watu wa yani fikra zake ni chafu, lakini ameisha bariani miaka yote. At-tuyuru ala ashkaliha taqa'. Waarabu ndivyo wasema hivyo, ndege wa rangi moja siku zote wanaruka pamoja. Wewe unajificha kwa sababu hawa kina safari hawa. Hawa wanaitwa al-khawarij al-qa'diyya. Al-khawarij al-qa'diyya hawatoki mbele wakadhirisha misimamo yao. Hata ukenda kwenye simu yako ikipokuwa ukuti. Lakini wanaojengea mazingira wale vijana ya kuwachochea. Sudia hivi, jihadi, wanazungumza hivyo. Ni watu wabaya kabisa katika makhawarij. wa ila niambieni Barahiyani ni lini alipambana na Makhawariji, lini? Atahaddakum na atahaddahu, ni lini alisimama akazungumza kupambana na Makhawariji, lini? Au hawako? Tunaonekana sisi wabaya, tunaonekana sisi watu wa serikali, sisi mapolisi, sisi kadha, kwa sababu tumesimama kubainisha ile haki tunayojua kwamba hii ndio haki. Radhiya man radhiya wa ghadiba man ghadiba. Sasa umri kama huu uliofika hapa, kuna maimamu hawakufika umri huu, hawakufika. Wakina Siba wao wamekufa na miaka 32, wakina nani imam Hafidh al-Hakami miaka 34 35, al-Imamu an-Nawawi miaka 45. Sasa sisi tukifa kwa kubainisha dini, kuna shida gani? Tuna amali gani kubwa ya kufanya sisi zaidi ya kubainisha dini? Tuweni, lakini tutabainishia kwamba nyinyi ni watu shirdhimatun khasi'a fajira, ni kikosi kibaya kabisa katika mujtama wa Kiislamu, kwa sababu mnafanya takdhili katika sunna na mnafanya tahdhiri kwa ulamaa wa haki na kuwaelekeza watu kwenye maulamaa wa batil, kina Sayyid Qutb, Muhammad Sururi Zaid al-Abidin, kina Safaru al-Hawali na wengine. Na hivi sasa ninavyozungumza, kikundi hiki cha Asururia, kina Safaru al-Hawali na wengineo, kimezingatiwa ni kikundi cha kigaidi katika nchi za Kiarabu. Ikhwanul Muslimun ni kikundi cha kigaidi katika nchi za Kiarabu. Hivi leo maneno haya alikuwa akiyazungumza Sheikh Muhammad Aman al-Jami, siku nyingi walikuwa wakimpinga watu. Sasa Sheikh Muhammad Aman al-Jami alikuwa anatakiwa aseme, fasatadhkuruna ma aqulu lakum ayuha al-hizbiyun. Na kweli watu wanayakumbuka aliyosema, na lao ungeyafanyia kazi maneno yake, na watu wakasimama katika mustawa daula kuwapiga vita wale zile fikra zao, hizi fitna zote zisingetokea. Sasa basi, vijana wengi waliokwenda kusoma nchi za Kiarabu wakati ule, wakati Muhammad Sururi na watu wake wanafanyana shati zao, wanapitisha chini huko, bado baadhi ya mashaikh walikuwa hawajatafakari katika jambo lile na yale wanawafanya, kwa sababu walikuwa wanajificha. Vijana wengi walikwenda kwenye jamiati, walikuja na fikra zile, wengi illa man rahimahullah, na wengi wao hawajafahamu dawa salafia kiukweli. Hasa ndio sasa bana, mbona kama fujo hivi, mimi sielewi. Na wengine bado mtu akwambia, wasomaji wa Uislamu wanasema mimi kimono yule shababu yule akinipigia beli nitampiga tama mimi yule, simpendi yule. Wallahi wa billahi, kwa kumsikia mtu asema maneno na ni mwanafunzi wa jamii ya Islamia, lakini amejazwa fikra, alishwa, avishwa, asomeshwa bure, lakini bado watukana wale waweza kusifia Sudani si mchezo bwana. Wamefanyaje Sudani? Vidume wale, vidume. Jamani, Sudani hapa. Irizi za uzo sokoni, irizi. Ukonda ngamiani pale ukanunua. Nani anabisha? Nani anabisha hapa? Sasa utaisifiaje daula ina adhriha na kuburi? Tasawuf. Huku tuko kuiponda daula ya Ahlusunna wal Jamaa, kwa sababu tu ina makosa fulani na makosa fulani, kwa sababu ya fikra za Kikhawarij. Fikra za Kiikhwan. Ukoko umewajaa kwenye akili zenu. Ittaqullah ayuha alhizbiyun, mwogopeni mola wenu bwana. Sasa Barahiyani, kwa kuwa yeye amekwenda kwenye maslaki hiyo, akawa anapiga vita na kuwapiga vita mashekhi wa sunna. Kwa mfano, nitakupeni mfano mmoja alafu leo niwe nimemaliza. Nakumbuka mwaka 2001 au 2002, hii tarehe yake sijaihifadhi, lakini mimi nishakwenda Yemen, nimerudi, nilikuwa mudiri pale kwa Barahiyani katika kitengo cha Al-Faruq, Mahdi Al-Faruq Al-I'dadi. Baada ya kuondoka kijana mmoja, Sheikh mmoja alisoma jamia pale Kisauni, anaitwa nani? Mzanzibari, kwa Zanzibar, anaitwa nani? Mwembamba hivi. Kuna wanafunzi wapo hapo wanamjua. Eh? Alikuwepo pale. Sasa alipoondoka yule, mimi nikakaa nafasi yake. Palifanyika daura au seminar, kongamano pale barabara 19. Mimi ikawa msimamo wangu, sitaki kuchukuliwa kwa moving camera, sitaki video. Huo ndio msimamo wangu niliomili nao. Barahiyani mudiri nafasi yake, na yeye alipo ataka kamera kwa kila kitu, moving camera. Mimi sitaki. Kwani nikitaka kufanya muhadhara, ondoeni makamera yenu mahususi, ondoa makamera, sitaki. ndio maana mpaka leo uweze kuona picha yangu sasa hivi wanapoweka katika nini katika YouTube, mara nyingi wewe katika YouTube watamweka pale Abdallah Humeid Kasim Mafuta, waleka picha mtu mwingine sunnani, wallahu aalam, wengine wasema ni Fadhili Mchinji wa Moshi, lakini wamweka yule wasema mimi. Ittaqullaha ayuhal hizbiyun, ittaqullaha ayuhal hizbiyun. Mi sio picha yangu ile, huwezi kupata picha yangu kirahisi, sawa? Kwa hiyo unafanya tadilisi, unaweka picha pale mtu mwingine. Yeye fungueni katika YouTube utaona baadhi ya mihadhara Bareiani, Kasim Mafuta, kuna picha, si picha yangu, muogopeni Mola wenu. Sasa mimi nilikuwa sitaki ile mambo ya moving camera, ni jambo lile kumbe linawakera kweli kweli. Ukinakoja koja Jerumani na wenzake, si ndio hivyo? Yuko hapa. Kwa nini ana mukhalifu mbiru? Mbiru, mbiru, kwa nini ana mukhalifu mbiru? Yaani imekuwa mbiru kama sijui kitu gani sio. Sitaki. Bareiani akafanya muhadhara. Mimi niko na al-akh Abu Zakaria, hadahu Allah, tulikuwa tuko pamoja pale tusomeshe. Hatutaki picha sasa. Basi swaja pale, kuna mmoja kaona watu wa mukbili leo na chakwa leo nini tani uko picha huko. Bareiani anasaga saga kabisa, anasaga, unajua kusaga, anawakandia wale wanaochoi kama vile takataka, kwa sababu tu wameharamisha picha, kwamba ni watu yenye watu duni kabisa, hawaelewi dunia inavyokwenda, kile ni kivuli tu bwana. Sasa si swala khilafu, mbona wewe unalazimisha lazima mimi nifanye na mimi sitaki? Kwa hiyo shida ikawa hapo. Shida katika suala la picha limekuja hapo, kwamba yeye alazimisha lazima alete hoja zako. Siku moja akatoa hoja, angalia, wasema picha haifai. Siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletwa picha na Jibril, akaambiwa hadhihi zaujatuka fi dunya wa fil akhirah. Maneno kama hayo, kwamba Jibril amekuja akamwambia Mtume, amonyesha picha bibi Aisha, huyu ndiyo mke wako duniani na akhira. Alhadithu akhrajahu al-Bukhari. Nikasema huyu kasoma kweli huyu. Nilimwambia na nilizungumza Moshi katika muhadhara, tujalie wewe ni dukturi, dukturi mkubwa eh, na hiki kitu kidogo cha nasari, angalia hapo alipojibu hoja, mkasikia vipi? Kiji kitu kidogo cha nasari cha soma chekechea. Sasa kitu cha nasa cha mwambia dukturi, wewe wasema kwamba hii picha iliyotoka na Jibrili, picha ya bibi Aisha akimuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa dukturi, picha hii ilipigwa studio gani? Jibrili kaitoa wapi, kwenye studio ya wapi? Alafu wale wanaosema kwamba picha ni haramu wasema haramu kwa nani? Dukturi akanywea akaanguka chini. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu sisi tunasema kwamba kiumbe, wewe mwanadamu, huruhusiwi kusawir, na ukisawir utaamrishwa, utakalifishwa siku ya kiyama ukipuzia roho ulichokisawir. Sasa kama ni Jibrili amekuja na picha bibi Aisha, ametoka nayo wapi? Si kwa Allah? Sasa ni haramu kwa Allah picha? Sasa si utafeli hapo? Picha toka kwa Allah. Sisi tunazungumza mimi na wewe, ndio ndio ushahidi wako. Sasa nilipomwambia vile akajibu vile, eti angalia huyu alipokuwa eh, atengeneza mjadala fake, eti dukturi wa wapi huyo? Jibu hoja kwanza, picha hii kaitengeneza nani? Kwa hiyo mambo ya khilafu ilikuja kama hivi, yeye atakapa ile kutaka kulazimisha mambo kwamba watu wote wawe na msimamo wa mdiru. Hayo sio msimamo wa mdiru. Mdiru huyu ni nabii kama Kadiani anayedai utume wa urongo, au mdiru huyu ni nani huyu? Basi akazungumza maneno yake kejeli. Kwa hiyo anaandika mpaka leo, wanapinga picha photography na ile ya video. Tumwache mtu. Inadhkuruhu wa adhkuru ujarahu wa bujarahu. Maneno yake ni mengi sana. Siku moja akamtuma mtu mmoja, sasa hivi sitaki kumtaja, naona hali yake imekuwa dhaifu kidogo, maskini. Akamtuma, nenda Pongwe kapige picha kwenye mafeni. Sisi hatujui, tumekuwa pale msikitini tunasoma, wanafunzi washatoka masjidi pale, sio kuna chakula, yeye akaja kapiga picha feni. Ile mafeni ana picha ya dolphin, samaki inaitwa dolphin. Haya mafeni yana picha ya dolphin, kisha akapelekewa barani. Kesho kumbe ilikuwa na muhadhara kuhusu picha. Taibu ndani ya msikiti wao wana picha, picha inayozungumziwa ni ile yenye macho. Wewe hujui hilo? Sisi tukasema hayo tusifute, hatukuona. Alafu mtu alaumii kwa kile ambacho akiona. Ungekuwa na idara ya msikiti wangeona haya, atakakulazimisha lazima idara. Wewe una idara ya habari, uandishi wa habari, kitabu umekiandika kama kimeandikwa mwaka 1980, miaka 41 iliyopita. Hiki kitabu kilivyoandikwa na kupangiliwa afadhali na kitabu cha Sheikh Abdallah Saleh Farisi, ile chapa yake kaandika miaka hiyo. Yaani utasema hayupo kwenye hii dunia, ovyo ovyo kabisa. Sasa hiyo idara ya habari hapa iko wapi? Hizi Arabic font pia huwezi kuandika ovyo ovyo, sivyo? Balaa tu. Sasa mbona wewe una idara nzima uandiki maneno sawa sawa? Hiki kitabu cha mafunzo yako kwesha kibaya, kibaya kweli kweli, chatisha. Sasa turudini katika kufunga mhadhara wetu. Hizi fikra zilizokuja kuwatukana na kuwatusu wanawachuoni hazikuja fujatan na sudfatan kama wanavyosema watu, kwa ghafla tu. Ni fikra zimepandikizwa kutoka nyuma fulani hivi, ni jambo limekuja kutoka huko na huko. Huyu mtu ni mtu anajenga watu kwenye fikra fulani, lakini hivi sasa alivyo, jambo la dini na dawa lishamshinda. Na lao ingekuwa dawa inamtegemea yeye hapa nchini na sehemu nyingine, kwamba yeye ndio awalee watu na wafundishe watu, basi siku nyingi dawa hii ingekuwa imekufilia mbali. Hakuna cha sunna wala hakuna cha salafia wala chochote, kwa sababu wao wanachoangalia ni mashule yao na mazahanati yao na namna gani watakula hela, watagombana vipi, kwenda mahakamani, shule hii. Wewe ni mjasiriamali dhalimu, ukishirikiana naye tu atakupiga tu. Sasa kuna mambo mengine yako mahakamani, sitaki kuyazungumza kwa sasa hivi, lakini mtu mmoja wa ajabu kabisa ukimzungumza mtaona wadhulumiwa. Kesho inshallah nitakuja kuisoma hii barua iliyoandikwa na vijana wa msikiti wa Mafuta Street Moshi. Iliandikwa mwaka tarehe 18 mwezi wa pili 2009, ambao yeye amewataja hapa kwenye kitabu kwamba ndio waliopora msikiti na sisi watu wa Pongo pia. Nitakuja kuisoma hii makala baadhi ya sehemu wakati tukimchambua Barayani, mwandishi wa kitabu. Mtaona namna mtu huyu alivyo. Lakini nendeni mkumkijua katika hizi barua hizi, alipowapeleka mahakamani kule mahakama kuu Moshi, hawa watu waliowaita wavamizi ambao wametoa pesa zao kutoka mifukoni mwao, akaitaka mahakama ikishawahukumu alafu watoe riba, walipe na riba ya 7% kwa viwango vya mabenki kwa wakati ule. Shekhe, waomba riba ya 7%, itakufaa nini riba wewe? Mimi nawashangaa sana nyinyi. Shekhe, wajua shekhe? Ni shekhe gani huyu? Shekhe ada riba na saini zake ziko, na haya yamepatikana kwenye makabrasha yake yeye mwenyewe, apeleka kesi mahakamani adai riba ya 7%. Shekhe wadai riba, umwogope Mola wako, utakula riba. Dirhamu riba yakuluhu rajul wa huwa ya'lam ashaddu inda Allahi min 36 zania. Mtume SAW anasema dirhamu moja tu ya riba anayokula mtu, na hali ya kuwa anayejua kwamba hii ni dirhamu ya riba, ni mbaya zaidi mbele ya Allah kuliko kuzini mara 36. Shekhe, shekhe wadai riba kwenye msikiti, watu waliojenga wenyewe kwa nguvu zao, wawadhulumu tu hivi hivi kwa sababu eti wameandikisha kwa jina lako, na pesa wamekutilia kwenye akaunti, na wamekutajia akaunti ya pesa tulikutilia ni hii hapa, tumekupa milioni 41 wewe. Leo unakuja kuita wavamizi, wanapora msikiti, watu Allahu Akbar. Acheni ujinga, mtakwenda kuulizwa. Wallahi haya ni mambo mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Kuna mmoja asema, wajua sisi tushamjua yeye kwamba yeye ni si mtu mzuri, lakini wajua sasa umri wake pale alipofika, karibuni pingine karibuni hivi, yaani wanao karibuni atakufa. Sasa wewe ukiwa unaishi na watu waliokuzunguka wanakusubiri, yatarabbasuna bika raibal manun, ima hao ni watu wabaya sana au wewe ni mtu mbaya sana. Kwamba tutaria, mzee atakufa lini? Turekebishe mambo. Ukishaona hali iko namna hiyo, hata watoto wako, huyu baba hafi tu, ujue wewe una manyang'au nyumbani kwako. Wewe si baba au wao si watoto. Sasa haya yote yamejitokeza na yapo kwa sababu ya afali zake. Ndio maana mimi nikasema huyu mtu naona safari hii ana milioni 500. Kwa sababu alishaniandikia barua mimi nimlipe milioni 200 kwa sababu maneno kama haya. Maneno kama haya. Lakini mimi sitarudi nyuma, nitasema. Kwa sababu yeye ameamua kuwachafua maulama na yeye si kitu. Basi tutasema yale yake tunayojua. Sasa mtu anaona shehe aonewa, adhulumiwa, simama upande wake, tetea kwamba riba yafaa, alifanya vile kwa dharura, alifanya siku hivi, kamtetee, alafu ukimaliza shauri yako. Lakini sisi tunasema huyu ndio shekhe wenu alivyo. Dhalikum shaykhukum, dhalikum shaykhukum, huyo ndio shekhe wenu. Allah atuhifadhi sisi na wao, atuongoze sisi na wao kwenye haki. Kwa hiyo insha Allah kesho tutakuja kuendelea katika majalisi nyinginezo. Kuna watu wameomba hapo, kuna maswali. Haya maswali tupe kwa maandishi, yapo kwenye imerekodiwa huko. Maswali 10, 9 yenu, 1 na baraiani. Munijibu, nataka majibu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.